Een prachtig nummer om de show mee te beginnen hier in de late avond. Ja, Barbara Streisand en Woman in Love. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Weer bomvol prachtige muziek. Gewoon om je een beetje, ja, de dag op een hele fijne manier te laten eindigen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Want dat kan ook wel gebeuren op een ander tijdstip natuurlijk. Hè? Dan moet je vooral wakker blijven, denk ik dan. Nou, in de show hebben we een paar leuke onderwerpen vandaag. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. We gaan het hebben bijvoorbeeld over dakloze jongeren bij de nacht zonder dak. Wat is dat? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over Honing en Hardingsveld Giessendam. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, je hoort het zo meteen hier in de late avond. En er is een ambassadeursproject voor de hersenletselwebsite hersenletsel.nl. Een belangenorganisatie. En dan speciaal voor Zuid-Holland. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van de late avond. So tell

mevrouw die de laatste jaren de hitlijsten behoorlijk beheerst. Ariana Grande. En dit komt uit 2016. Dangerous Woman. Nou, zo gevaarlijk ziet ze er ook niet uit. Dus valt wel mee. Kelly Clarkson hoort hier voor met A Moment Like This. We gaan het hebben over, ja, een ambassadeursproject. En niet zomaar iets, een heus ambassadeursproject. En je hoort er alles over in een gesprek hier in de studio met Herman de Bruin. Wij gaan praten over een ambassadeursproject van hersenletsel.nl Zuid-Holland. Ik denk dat ze mensen zoeken, maar ik ga het vragen aan Ad van Dongen. Hij is aan de telefoon en voorzitter van de patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ad, welkom. Ja. Ja, hersenletsel.nl. Eerst maar eens even, wat doen jullie precies en wat is dat? Ja, hersenletsel is wel bekend, maar de site en zo. Wij zijn de patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En wij zijn eigenlijk bezig met drie grote hoofdpunten. Dat is belangenbehartiging. Ja, want het is toch nog een vrij onbekende aandoening en het komt heel veel voor. Ja. Wij geven heel veel voorlichting door heel Nederland. En wat heel belangrijk is, vinden wij, is het organiseren van bijeenkomsten en lotgenotencontacten. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook de partners en geïnteresseerden. Voor de erkenning en herkenning van de problemen. Ja, dat betekent dat mensen bij jullie terecht kunnen voor vragen en elkaar ook kunnen herkennen als ze met een bijeenkomst meedoen. Maar dan zoek je ambassadeurs. Dat zijn nog weer andere mensen. Wij zijn in 2018 gestart met een pilot in Zuid-Holland. Om mensen met niet aangeboren hersenletsel, zeg maar, op te leiden tot ambassadeurs van de patiëntenvereniging. Ja, dat zijn dus ervaringsdeskundigen. Ja, of het worden ervaringsdeskundigen. Ja, ja. Wij gaan de mensen een jaar lang trainen. En dan gaan we ze leren om hun eigen verhaal, wat ze hebben meegemaakt, zeg maar in te zetten om aan anderen duidelijk te maken wat hersenletsel inhoudt. Ja. Wat het met je doet, wat de gevolgen zijn en waar eventueel de verbeterpunten kunnen zijn in bijvoorbeeld de zorg of bij de arbeid of bij het UWV. Dat soort instanties. Ja, precies. Maar nu ben je al mensen bezig geweest met mensen op te leiden afgelopen jaar. Ja. En je zoekt er nu nog meer blijkbaar. Wij zijn in Zuid-Holland inmiddels met de tweede ronde gestart. Maar het goede nieuws, het project is dusdanig succesvol dat wij dit in heel Nederland gaan doen. Mm-hmm. En wij hebben inmiddels een aantal trainers in andere regio's opgeleid, zeg maar, om de mensen ook op te leiden. Want we zien daar natuurlijk wel hele positieve resultaten. Want als je hersenletsel krijgt, kan je vaak je eigen werk niet meer doen. En ben je wel op zoek om een goede invulling te geven aan je leven en de betekenis te willen geven aan het hersenletsel. Ja, en je zegt zelf al, er is een leven voor en een leven na de herseningrepen. Ja, ja, ik heb zelf, toen ik 49 was, heb ik een aantal herseninfarcten gehad. En uiteindelijk is mijn leven, zeg maar, toch wel anders geworden. Ik heb mijn werk op een gegeven moment is dat gestopt en ik ben ander werk gaan doen. Mm-hmm. En wat ik vroeger belangrijk vond, bijvoorbeeld, vind ik nu minder belangrijk. En dingen die ik vroeger vanzelf goed kon, moet ik nu af en toe gewoon even goed over nadenken. Ja, precies. Het is een heel ander leven geworden. Ja, ja, dat komt bij iedereen voor. Ja. Ja, die mensen die je zoekt, wat moeten die kunnen en kennen? Ze moeten dus ervaringsdeskundigen, ze moeten hersenletsel hebben gehad. Ja, of het kan ook een mantelzorger zijn, hè, want die heeft natuurlijk ook ervaring. Want wij zeggen altijd vanuit de patiëntenvereniging, je krijgt hersenletsel niet alleen. Ook je partner en je gezin en je familie, ze krijgen er allemaal mee te maken. En wat belangrijk is dat je op een gegeven moment, als je hersenletsel krijgt, dan heb je ook mentaal een aantal dingen te verwerken. Dus bijvoorbeeld, je begint met de rouw. Hè. Je moet afscheid nemen van je oude leven. Je moet het een plek geven, dat heet verwerken. En op een gegeven moment moet je het accepteren. En dan als je het geaccepteerd hebt, dan is je focus weer op de dingen die je wel kunt. Die je wel interessant vindt. En is wat je niet meer kan, wordt dan op de achtergrond gezet. En in principe, als je mee gaat doen met zo'n ambassadeurstraject, dan zit je een beetje in die verwerking, acceptatiefase, zeg maar. Ja, als mensen zich aangesproken voelen, hoe kunnen ze bij jullie terechtkomen? Nou, dat is sowieso via de website hersenletsel.nl. Mm-hmm. Daar staat informatie op. En ze kunnen altijd een e-mail sturen naar zuidholland@hersenletsel.nl.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het behoort tot de algemeen aanvaarde waarheden in dit land dat er veel te veel regels zijn. Daar mopperen we graag over op verjaardagen. Of we maken er in onze moderne tijd driftige tweets over. Ook bij u in de buurt hebben ze daar een handje van. Op het gemeentehuis zijn ze allemaal gek geworden of sadistisch. De ambtenaren en de wethouders hebben er bovendien niks te doen. Dus zitten ze allemaal ge- en verboden te verzinnen om de burger het leven zuur te maken. Tenminste, als ze niet toevallig net eerst even niet de lasten aan het verhogen zijn. Het is vreselijk. Het is verschrikkelijk. Het is een plaag in heel Nederland. In verkiezingstijd beloven al die oplichters dat ze regels gaan schrappen. Maar in de praktijk gebeurt het tegendeel. Het is aan de vrije en onafhankelijke radio, lieve mensen, om dit aan de kaak te stellen. Mijn woord klinkt door de nacht en je wilt je luisteraars niet van hun slaap beroven. Maar vaak is het nodig dat onaangename waarheden worden gezegd. Opdat wij allen weten. Neem bijvoorbeeld de gemeente Hardingsveld-Giessendam. Aan het eind van de vorige week bleek dat deze gemeente, waar Kim Putters, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, niet alleen is geboren en getogen, maar waar die ook woont en elk jaar gestolte geeft aan Sint-Nicolaas, dat in Hardingsveld-Giessendam, dames en heren, deze trits dorpen langs de Merwede, dat daar een nieuwe regel is ingevoerd omtrent bijen, of liever gezegd het bijen houden. Wie een bijenkast in zijn tuin heeft, moet op minimaal 6 meter van die kast een afscheiding van 2 meter plaatsen naar alle kanten. Anders hebben de buren last van de uitvliegende insecten. Hardingsveld-Giessendam, dacht ik, de hoofdstad van lange teniën en klaagburenland. Dacht ik. En dat terwijl de overheid het bijenhouden juist wil bevorderen omdat deze beestjes een onmiskenbare schakel vormen in de keten die ervoor zorgt dat plantenleven blijft voortbrengen. Dacht ik. Tot ik erachter kwam dat tot dan toe in de hele gemeente het houden van bijen in kleine tuintjes absoluut verboden was. Geen wonder. Bijen zijn nogal kort aangebonden insecten. Ze hebben geen interesse in de mens of welk ander groot beest ook, zolang zij zich en hun broed maar niet bedreigd achten. Maar ze nemen, net als de wespen, het zekere liever voor het onzekere. Je kunt echt last hebben van bijen bij de buren. Aan de andere kant vond men in Hardingsveld-Giessendam zo'n verbod blijkbaar niet meer van deze tijd. Bijen zijn inderdaad essentieel voor de overleving van onze plantenwereld en dus van onze landbouw. Daarom heeft de gemeente dat verbod opgeheven. Ze hebben echter ook aan de omgeving gedacht daar op het gemeentehuis. Als die bijen boven de hoofden van de buren wegvliegen op zoek naar nectar en stuifmeel, dan heeft niemand er last van. Daarom is dat van die 2 meter hoge afscheiding verzonnen. Dan moeten onze kleine vriendinnen met hun korte lontjes wel serieus het luchtruim kiezen en scheren ze niet laag over, zoals van die onverantwoordelijke straaljagerpiloten die wel eens onder een brug doorvliegen en dan hun baan verliezen. De gemeente Hardingsveld-Giessendam verdient geen schampere verwijten, maar juist een compliment voor deze nieuwe regel waar iedereen profijt van heeft. Misschien moeten wij leren aan de stamtafel en op het internet die primaire reacties van ons achterwege te laten. De bestuurders van Hardingsveld-Giessendam verdienen het dat op ze geproost wordt. Niet met bier, wijn of jenever, maar met de brandy die de Schiedamse imker Alwine van Winsen van de stichting Bee Serious uit haar natuurzuivere honing heeft weten te stoken. Regels zijn soms juist goed. En met deze gedachte, dames en heren, geef ik u over aan het duister van de nacht. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Dat was duidelijk een A1'tje van The Police. Don't stand so close to me. Hier in de late avond. Juist. En Erika Jong hoorde ervoor met Voel wat ik voel. In het ogenblik gaan we het hebben over dakloze jongeren bij de nacht zonder dak. Wat is dat? Waar gaat dat over? Je hoort het zo meteen na Mike Reno en Ann Wilson en Almost Paradise. Oh. seems like perfect love is so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now we hold in het paradijs. Mike Reno en Ann Wilson tezamen in dit prachtige duet. We gaan het hebben over de nacht zonder dak. Daarbij zijn dakloze jongeren een verrassing. Nou ja, je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Juliette Pol. Zij is voormalig jeugdwerker in de Protestantse kerk. Want op zaterdagavond 21 september wordt het kerkplein van de Rehobothkerk helemaal veranderd in een krottenwijk. Juliette, kun je vertellen wat de bedoeling daarvan is? Het idee is dat we meedoen met de actie Nacht zonder dak. Dat is een actie van Teer. En daarmee zamelen jongeren geld in voor straatkinderen in Bolivia, Kenia en India. Door zich te laten sponsoren. En dan wordt het kerkplein dus een krotwijk, want ze slapen allemaal in zelfgebouwde kartonnen krotjes. En hoeveel jongeren gaan hier aan meedoen? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar zo tussen de, zeg maar 10 en 30. Oké, dus dat wordt een aardig krottendorpje inderdaad. Mogen ze wel gewoon een slaapzak meenemen, want het is 's nachts toch best fris? Ja, ze mogen één luxe item meenemen. Dus een slaapzak of een kussen of een luchtbedje. Wie heeft het initiatief hier toegenomen? Waar komt dit vandaan? Nou, het is een actie die door Stichting Teer is bedacht. En hier in Vlaardingen is het een idee wat vorig jaar ontstaan is om te gaan doen. Met de jeugdleiding van de Protestantse kerken. Ja, het is niet alleen om geld in te zamelen, maar denk ook om de jeugd te laten nadenken over hoe het toe gaat in andere delen van de wereld, als ik dit zo hoor. Klopt dat? Ja, klopt zeker. Ja, dus het is ook een beetje ervaren van hoe is het nou om buiten te slapen in zo'n kartonnen huisje. En wat ik zelf wel gemerkt heb vorig jaar, is dat je dus niet alleen het een beetje koud hebt in zo'n kartonnen huisje, maar dat je ook de hele tijd allerlei dingen hoort. Dus dat je eigenlijk heel onrustig slaapt, omdat je de hele tijd denkt, hè, wat loopt er nou langs? Of hoor ik nou regen? Of zou mijn krotje instorten? Dus dat was voor mij wel een beetje een eye-opener. Dat je op straat slapend ook gewoon onrustig slaapt, omdat je de hele tijd van alles hoort. En dat is voor die straatkinderen, dit was natuurlijk gewoon een heel beschut kerkplein waar eigenlijk niet zoveel kan gebeuren. Maar als je echt op straat leeft, dan is dat natuurlijk wel... Dan kan er wel van alles gebeuren. Ja, dan voel je ook nog heel onveilig, omdat er allerlei criminaliteit om je heen ook gebeurt natuurlijk. Ja. Ja. Ga je dit jaar zelf ook weer buiten slapen? Ja. Oké, en heb je mensen om je heen ook enthousiast kunnen krijgen? Of wordt aarzelend gereageerd? Zo van, maar dat ga ik niet doen, dan krijg ik het koud. Nee, ja, zeker door de jongeren die vorig jaar ook meegedaan hebben of die vorig jaar niet konden en wel mee wilden doen, wordt wel enthousiast gereageerd. Dus we hopen wel dat er een flinke groep jongeren mee zal gaan doen. Ja, en dan kun je gesponsord worden, ik neem aan, door vrienden en kennissen die dan een bepaald bedrag op jou zetten als jij daar die nacht gaat liggen. Gaat dat zo in zijn werk? Ja, klopt. Ja, dus het idee is dat je vrienden en bekenden vraagt om je te sponsoren voor die nacht. Maar ook mensen die per se jongeren kennen die meedoen, maar die kunnen wel sponsoren via de website. nachtzonderdak.nl/Vlaardingen. Hoeveel hebben jullie vorig jaar opgehaald? Mei 2000 euro opgehaald. Wat gebeurt er specifiek met dat geld? Wat wordt er gedaan? Dat geld wordt gegeven aan lokale partners van Tier. Die straatkinderen ondersteunen in bijvoorbeeld opleiding volgen of traumaverwerking en dat soort dingen. Om hen te helpen om toch een ander bestaan dan op straat op te bouwen. Ja, om een betere toekomstperspectief te krijgen. Okay. Ja, precies. Jullie streefbedrag, ligt dat hoger dan vorig jaar of is het geen competitie? Het is geen competitie, maar we hopen dat we dit jaar meer jongeren meedoen. Dus dan hopen we ook wel in ieder geval hetzelfde bedrag weer te gaan ophalen. Okay, als mensen nog mee willen doen, waar kunnen ze zich opgeven? Ook op diezelfde website, nachtzonderdak.nl/Vlaardingen. Nou, nachtzonderdak/Vlaardingen. Als het nou heel hard stortregent, gaat het dan wel gewoon door? Het gaat wel gewoon door, maar we zullen misschien wel kijken of we een iets aangepast programma kunnen doen. Ja, een stukje plastic misschien over het slaaponderkomen. Exact, ja. Ja, dat hebben ze dan ook weer niet als je een echt straatjongere bent, natuurlijk. Nee, misschien niet. Nee. Maar het gaat om het idee en de bewustwording inderdaad. Exact, ja. Ik wens je heel veel succes en dat je maar een mooi bedrag op mag halen op zaterdag 21 september. Dus op het kerkplein van de Rehobothkerk in Vlaardingen. En dat is aan de, als ik het goed zeg, Billytonlaan 104, hè? Klopt, ja, de Billytonlaan. Hartstikke bedankt. Oké, jou ook bedankt. Ik sprak met Juliette Pol, voormalig jeugdwerker in de Protestantse Kerk. I'm ze bewaart het beste voor het laatst. Tja, dat doen wij ook hier in de show. Zometeen de laatste van vandaag, de Beatles, Michelle. Als dat niet het beste is, dan weet ik het ook niet meer. Aan het einde dus van deze aflevering van De Late Avond zijn we aangekomen. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij De Late Avond. Morgenavond is er weer één. Dan met Bert de Wolf. Weer prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten en ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede nacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie, maar volg ons ook op Facebook, Twitter of LinkedIn. Say the only words I know.